ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाक्य बृहदारण्योपनिषद् तृतीय अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण आरंभ हो गया है। षष्ठ ब्राह्मण प्रथम कंडिका के ऊपर हम विचार करते हैं। तो पहली टिप्पणी है, देखें। षष्ठेस्मिन् ब्राह्मणे सर्वं ब्रह्मकार्यं विभिच्यते सर्वांतरत्वं निर्णयं ब्रह्मणा सर्वनिर्णयः। ये वार्तिक सार में ऐसा कहा है। अस्मिन् षष्ठे ब्राह्मणे, ये जो छठा ब्राह्मण है तृतीय अध्याय का, सर्वम ब्रह्म कार्यम विवेचन, ब्रह्म का कार्य, ब्रह्म कार्यम सर्वम, ब्रह्म का कार्य जितने सबका विवेचन किया जाता है, पृथक पृथक करके बताया जाता है। सर्वांतरत्म निर्णयम ब्रह्मण, ब्रह्मण सर्वांतरत्म निर्णयम, ब्रह्म को सर्वांतरत्व निर्णय करना है। पहले वाले जो दो ब्राह्मण थे वो तो निर्णय थे और ये निर्णायक है दोनों। ब्रह्मण सर्व निर्णय सर्वांतरत्व, ब्रह्म में जो निर्णय है सर्वांतरत्व है। सर्व निर्णयात सर्वांतरत्व के निर्णय, सबका निर्णय होने से ब्रह्म में सर्वांतरत्व के निर्णय हो जाते हैं। ऐसे होता है ब्रह्म कारण और ये जो संपूर्ण जगत कार्य विवर्त कार्य, विवर्त कार्य जहां ये कल्पना के अधिष्ठान जो है वही है। जब साक्षात और परोक्षात ब्रह्म करके कहा गया, सर्वांतर वही है कल्पना के अधिष्ठान, इस तरह से सिद्ध करता ये बताया वार्तिका वार्तिक सार मंत्र है। अथ इनम गार्गी वाचक पप्रच्छ याज्ञवल के दिवाच यदिदम सर्वम अप्सुतम च प्रोतम च कस्मिन्नु खलु आपवोताश्च प्रोताश्चेति वायोगार्गीति कस्मिन्नु खलु वायु वायुरोतस्य प्रोतस्येति अन्तरिक्षलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु अन्तरिक्षलोका ओतास्य प्रोतास्येति गन्धर्वलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु गन्धर्वलोका ओतास्य प्रोतास्येति आदित्यलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु आदित्यलोका ओतास्य प्रोतास्येति चंद्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु चंद्रलोका ओतास्य प्रोतास्येति नक्षत्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु नक्षत्रलोका ओतास्य प्रोतास्येति देवलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु देवलोका ओतास्य प्रोतास्येति इन्द्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु इन्द्रलोका ओतास्य प्रोतास्येति प्रजापतिलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु प्रजापतिलोका ओतास्य प्रोतास्येति ब्रह्मलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु ब्रह्मलोका ओतास्य प्रोतास्येति सोवाच गार्गी मा अतिप्राक्षेत् मा ते मूर्वाव्यपत्तत् अनति प्रश्नां वै देवतामति पृच्छसि गार्गी माति प्राक्षे इति इति ततोह गार्गी वाचक नवी उपराम। अथ इनम गार्गी वाचक नवी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं अप्सुतं च प्रोतं च कस्मिन् खलु आभवतास प्रोताश्चेति वायौ गार्गीति कस्मिन् खलु वायुरोतस्य प्रोतश्चेति अन्तरिक्षलोकेषु गार्गीति कस्मिन् खलु अन्तरिक्षलोका ओतास प्रोताश्चेति गन्धर्वलोकेषु गार्गीति कस्मिन् खलु गन्धर्वलोका ओतास प्रोताश्चेति आदित्यलोकेषु गार्गीति कस्मिन् खलु आदित्यलोका ओतास प्रोताश्चेति चन्द्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन् खलु चन्द्रलोकः ओतास प्रोताश्चेति नक्षत्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन् खलु नक्षत्रलोकः ओतास प्रोताश्चेति देवलोकेषु गार्गीति कस्मिन् खलु देवलोका ओतास प्रोताश्चेति इन्द्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन् खलु इन्द्रलोकः ओतास प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेषु गार्गीति कस्मिन् खलु प्रजापतिलोका ओतास प्रोताश्चेति ब्रह्मलोकेषु गार्गीति कस्मिन् खलु ब्रह्मलोका ओतास प्रोताश्चेति सहोवाच गार्गी माति प्राक्षीर् माते मूर्धा व्यपत्तत् अनुत्प्रश्नां वै देवताम् अतिपृच्छसि गार्गी माति प्राक्षीर् इति अतोह गार्गी वाचक नदी उपराम अथ अनंतर कहोल के प्रश्न के उत्तर देने के पश्चात अतः अनंतर यह सुनता है अथ हा एनम याज्ञवल्क्यम इस याज्ञवल्क्य को प्रसिद्ध है गार्गी गार्गी माने गर्गस्य गोत्रापत्या स्त्री गार्गी ऐसा बोला जाता है गर्ग ऋषि के गोत्रापत्य संतान दुहिता है उसको कहते हैं गार्गा गर्ग शब्द से गर्गा दुग यहीं लग जाता है यहीं प्रत्यय होगा गार्ग्य बन जाएगा उसके बाद ययश्च सूत्र से ईप हो जाएगा ययंत है ये स्त्रित्व विवक्षा में ईप होगा ईप होगा ईप होने के बाद यह सिद्ध चकार लोक होगा हलस्तित सूत्र आकर के एकार का लोक कर देगा यह सेती जगह अधिकार में हलस्तित सूत्र है वाचक नवी बचकनो अपत्या दुहिता बचकनो ऋषि के जो पुत्री है उसको वाचक नवी कहा गया तस्यापत्यम बचकनो शब्द से अण करके वाचक नव बना दिया कि गाने से गीप लगा के वाचक बचकनो ऋषि के पुत्री है गार्गे के पौत्री है ऐसी होता है अथा एनम गार्गी वाचक नवी पपच्छा एनम एनम याज्ञवल्क्य पपच्छा याज्ञवल्क्य को पूछा गार्गी ने पूछा याज्ञवल्क्य इति हो वाचा संबोधन करके हे याज्ञवल्क्य इति हो वाचा ऐसा कहा हे याज्ञवल्क्य संबोधन अभिमुखी करने के लिए अन्य मनस्क न हो मेरे प्रश्न को ठीक ठीक सुने सही उत्तर दे इसके लिए उसके बाद बोलती है क्या यदिदम सर्वम अप्सु ओतम तो प्रोतम च ये पृथ्वी में जितने भी वस्तु हैं जो भी वस्तु है जल में ओतप्रोत है सब जल में ओतप्रोत है यदि जल हो तो जैसे सत्तु होता है ना मिट्टी में सत्तु लिया बिखर जाएगा छोड़ने पर ये बिखरते नहीं है जुड़े हुए हैं सब कड़कड़ जुड़े हुए हैं जल में ओतप्रोत है नीचे ऊपर जल नहीं पूरे जल में ही है ये यदि जलंश न होता तो ये टिकते नहीं बिखर जाता संयुक्त है पृथ्वी में जितने भी वस्तु हैं पार्थिव वस्तु जितने भी हैं सब जल में उत्पन्न है गार्गी कह रही है यदि तम जो कुछ भी है सर्वम जो कुछ भी है सामने जो पृथ्वी में अपसु ओतम तो प्रोतम जल में दो तरह से है ओत भी है प्रोत भी है गय तंतु संतान धातु से निष्ठा करेंगे तो ऊता बनता है 2500 की आजाद की संप्रसार होगा ऊता आम लगाने से ओता प्र लगाएंगे तो प्रोतम माने जैसे व्यय धातु तंतु संतान, कपड़ा बुनने अर्थ में व्यय धातु होता है, व्ययती बोलेगा भादि का धातु व्ययती व्ययते ऐसे बनता है। तो जो तिरछे धारा होंगे लंबा कपड़े के लिए उसको कहते हैं ओत, और जो तिरछा वाला होगा तो सीधा वाला को ओत बोलते हैं, तिरछा वाले को प्रोत बोलते हैं। माने ये पृथ्वी में जो भी वस्तु है इधर से भी जली है उधर से भी जली है, जली जल में है, यदि जल न हो बिखर जाना चाहिए इसको, जैसे हाथ हाथ में रखे हुए गुट्ठी में रखा हुआ सत्तू होता है बिखर जाता है, सत्तू के समान बिखर नहीं जाए, बिखरता नहीं, इसका मतलब जल है जल अंश से उसमें स्नेह नाम का गुण है, जैसे कि चूर्णादि पिंड भाव हेतु गुण स्नेह इत्यादि कहा है। तो बिखरे वाले पदार्थ में जल डालने से एक हो जाता है, या सारे के सारे में जल है, हर कण में जल है, पूरे में जल है, ओतपुर का अर्थ पूरे में जल है, जैसे कपड़े में दोनों तरफ धागा ही धागा है और कुछ नहीं है, इस प्रकार इसमें जल ही जल है, जल में ओतपुर है पृथ्वी के कहा। तो कश्मीर में खलु आप ओता से प्रोता से थी, तो पृथ्वी तो जल में ओतप्रोत है ठीक है, किंतु जल कहां ओतप्रोत है, जल किसमें आश्रित है, कश्मिन खलु खलु निश्चय कहा आप हमारे जल ओता से प्रोता से थी, ओतप्रोत कहां है जल, तो उत्तर दिया ऐसा गार्गी का प्रश्न हुआ, उत्तर दे दे वायु गार्गी गार्गी वायु वायु वायु में ओतप्रोत है जल। अब कश्मीर नु खलु वायु होता सप्रोत है सिद्ध, फिर वायु किस में उत्प्रोत है, अंतरिक्ष लोकेशु गार्गी ही, ये गार्गी अंतरिक्ष लोक में उत्प्रोत है, गार्गी अंतरिक्ष वाले आकाश अंतरिक्ष लोकेशु गार्गी का, ये गार्गी वायु को है कहां उत्प्रोत है आकाश, कश्मीर नु खलु अंतरिक्ष लोका होता सप्रोता सिद्धि, फिर प्रश्न उठा गार्गी पूछती है वो अंतरिक्ष लोक किस में उत्प्रोत है, जिसके बिना ये टिक नहीं सकता अंतरिक्ष में, तो कहा गंधर्व लोक जैसे गार्गी थी बोल दिया, गंधर्व लोक ये गार्गी वो गंधर्व लोक में ओतप्रोत है कौन अंतरिक्ष लोक, और कश्मीर में खड़ू गंधर्व लोक का वो ताश्रोत आश्रित, फिर प्रश्न आया ये गंधर्व लोक किसमें ओतप्रोत है किसमें आश्रित है, वो व्यापक कौन है उसका, ये व्याप्य होगा तो व्यापक कौन होगा, ये कार्य होगा तो कारण कौन होगा, ये परिचिन्न होगा तो अपरिचिन्न कौन, उत्तर देते हैं आदित्य लोकेश गार्गी थी, गंधर्व लोक कहां आश्रित है आदित्य लोक में है ओतप्रोत है, कश्मीर खलु आदित्य लोक का ओतास प्रोता सिद्धि, फिर पूछती है गार्गी किसमें आदित्य लोक ओतप्रोत है, तो चंद्र लोकेश गार्गी थी, ये गार्गी आदित्य लोक जो है चंद्रलोक में आश्रित है, कश्मीर खलु चंद्रलोक का ओतास प्रोता सिद्धि, अब ये किसमें आश्रित है चंद्रलोक, ओतप्रोत कहां है, कहा नक्षत्र लोकेश गार्गी थी, कहा नक्षत्र लोक में आश्रित है, कश्मीर खत नक्षत्र लोक का ओतास प्रोता से भी, फिर पूछा गार्गी ने नक्षत्र लोक किसमें ओतप्रोत है, तो उत्तर दिया कि देवलोकेश गार्गी थी देवलोक में आश्रित है, कश्मीर खत देवलोक का ओतास प्रोता से भी, फिर देवलोक किसमें ओतप्रोत है, कहा इंद्रलोकेश गार्गी, और कश्मीर फल इंद्रलोक का ओतास प्रोता से थी, इंद्रलोक किसमें ओतप्रोत है किसके सहारे में टिका हुआ है, तो कहा प्रजापति लोक से कहा प्रजापति माने विराट प्रजापति लोक में आश्रित है, कश्मीर फल प्रजापति लोक का ओतास प्रोता से थी, फिर प्रजापति लोक किसमें आश्रित है, ब्रह्मलोकेश गार्गी थी ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक माने हिरण्य गर्भ, कश्मीर फल ब्रह्मलोक का ओतास प्रोता से थी, फिर ब्रह्मलोक किसमें आश्रित है ओतप्रोत कहां है, कहते हैं वह इसका जो ब्रह्मलोक का जो आधार होगा वाणी का विषय नहीं है, यही कहना है सहोवाच, तब ब्रह्मलोक कहां आश्रित है ओतप्रोत कहां है, कुछ पर ब्रह्मलोक का जो आधार दिखाना था उसके लिए बोलते हैं सहोवाच, यज्ञ बल को वाच है कहा गार्गी, हे गार्गी संबोधन करके कहा, हे गार्गी मा अति प्राक्षी, ज्यादा मत पूछना, लुंग लकार मध्यम पुरुष से होता है ज्यादा मत पूछो, माने लोट के अर्थ में लंग है, लुंग है जो मांग है मांग के योग में हुआ, ज्यादा मत पूछना, माते मूर्धा व्यपक्त माने जिसके बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिए, ब्रह्मलोक का आश्रय को पूछना नहीं चाहिए, मन वाणी के विषय नहीं हो, उसको पूछती हो कहीं तुम्हारे शीर न गिर जाए। माते मूर्धा व्यापक ते मूर्धा मां व्यापक, तुम्हारे सिर कहीं गिर न जाए। पथ्री पतने धातु है व्यापक तत्व बनाने के लिए, पथ्री पतने भी उपसर्ग लगा हुआ है, लुंग लगा प्रथम पुरुष एक वचन दिया हुआ है, मां का योग है इस लुंग हुआ है, लंका लट लोट का अर्थ है। पथ्री पतने धातु से जब लुंग लाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन लाएंगे, टिप आएगा इतना से लग जाए तब बचेगा, चिल लूंगी चिले शीत शीत प्राप्त होगा, शीत को बात करके कुशादि दूतादि लृदित परस्मय पति लृदित धातु है, पत्री पतने धातु लृदित है, लिकारी दृकारी वाला है, इसे अंग होगा, शीच न होकर के अंग होगा, तो पत बनेगा आगे अत रहेगा, अंग आकार है तिपत आकार है। आगे स्थिति में पतः पुंग करके सूत्र आता है, ऋदृशोंगी गुण सूत्र के अधिकार में अंगी ला करके अंग परे रहते पत धातु को कुंभ का आगम होता है, ऐसा बोलता पतः कुंभ ऐसा सूत्र है, तो पत धातु है उसको कुंभ का आगम पप्त बन जाएगा, आगे अत है पप्तत हो जाएगा, अत आ गया अपत्त बना हुआ है, यही है। माते मूर्धा बी उपसर्ग लगा हुआ है व्यपत्त ऐसा प्रयोग है, तो यहां अट नहीं होना चाहिए, मांग का योग है तो अट नहीं होना चाहिए, अट कैसे कर दिया, व्यपक तत्व में अट भी दिखता है, कहते हैं बहुलम छंदसी अमांग योग्य भी ऐसा सूत्र है, नमांग योग्य के बाद में मांग के योग में अट आट नहीं होता बोला, किंतु बहुलम छंदसी अमांग योग्य भी छंद में बहुलता से अट हो जाता है, अमांग योग्य मांग का योग न होने पर भी कहीं अट होता नहीं है, मांग का योग होने पर भी कहीं अट हो जाता है, बहुलम छंदसी अमांग योग्य भी ऐसा सूत्र है, वेद में मांग का योग होने पर भी अट का आगम हो जाता है, बहुलता से होता है, सर्वत्र नहीं होता, और कहीं मांग नहीं है फिर भी अट का आगम नहीं होता, अमांग योग्य भी कहा मांग का योग न होने पर भी कहीं नहीं होता, मांग का योग होने पर भी अट हो जाता है, या अट हो रखा है या पप तक बना रखा है, तुम्हारे सिर न गिर जाए। अनति प्रश्नाम भई देवताम अति पृच्छसी, जिसके बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिए, जिस देवता के बारे में ब्रह्मलोक कहां आश्रित है वो जो उसका आधार होगा जिसमें आश्रित होगा वो अनति प्रश्न देवता है, जिस देवता के बारे में प्रश्न नहीं हो सकता, प्रश्नम अतिक्रांत अति प्रश्न यही होगा, अत्यादय क्रांतादि अर्थ द्वितीय अतिक्रांत बन जाएगा, न अतिक्रांत अनतिक्रांत अति प्रश्न बन जाएगा, अति प्रश्न न अति प्रश्न अनति प्रश्न, जिसके बारे में प्रश्न नहीं हो सकता उसको कहा जाएगा अनति प्रश्न, वो देवता के बारे में प्रश्न नहीं हो सकता, ब्रह्मलोक का जो आधार पूछ रहे हो ना कहां ब्रह्मलोक का आश्रित करके पूछ रहे हो उसमें प्रश्न नहीं हो सकता, ऐसे प्रश्न यदि कोई करे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा, यदि ऐसे जिसके बारे में पूछना नहीं चाहिए ऐसे पूछे सिर गिर जाएगा, उसको अपराध से जिसके बारे में पूछना नहीं चाहिए वो पूछना रूप प्रश्न रूप अपराध है, उसके कारण सिर गिर जाएगा। अनति प्रश्नाम वही देवताओं अरिपृच्छसी, जिसके बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिए ऐसे देवता को तुम पूछते हो पूछती हो, ये गार्गी संबोधन करेगा, मादि प्राक्षी उसके बारे में मत पूछो, उस देवता के बारे में ब्रह्मलोक के आश्रय करके देवता के बारे में मत पूछो, ततोह गार्गी वाचक नवी उग्रराम, उसके पश्चात गर्ग ऋषि का पोती है और बच्चन की पुत्री है वह उपराम हो, प्रश्न से उपराम हो गई, किसे प्रश्न करने से उपराम हो गई, वार्तिक है थोड़ा पढ़ेंगे फिर देखेंगे, वार्तिक है मूल में वार्तिक है, ठीक है मैं कहते कहोल प्रश्न निर्णय आनंतरिम अथ शब्दार्थ अतः है ना गार्गी नाम इत्यादि भाष्य नाम है उसके लिए कहा, कहोल प्रश्न के निर्णय के अनंतर कहोल का प्रश्न था निर्णय हो गया उसके पश्चात अथ शब्द आता है, यद पार्थिवम धातु जातम गार्गी पूछती है जो पार्थिव धातु वर्ग जितने भी हैं, यदि दम किंच बोला ना जो कुछ भी है कहा वो पार्थिव धातु पार्थिव वस्तु जितने हैं, पृथ्वी संबंधी को पार्थिव कहा जाता है, पृथ्वी सपेश तस्तम से अण करेंगे तो पार्थिव बन जाएगा। यद पार्थिव धातु जातम माने वस्तु, वस्तु वर्ग जो भी है पार्थिव वस्तु, तद इदम ये सब के सब वस्तु इदम सर्वम ये जो कुछ भी है अपशु इत्यादि योजना। अपशु ओतम तो प्रोतम जो कहा है जल में ओत प्रोत है इत्यादि योजना करना ये कहा। हास्य में कहते हैं पहले अथ है इनम गार्गी नाम तो वाचक नबी वचनोर गुहिता परीक्षा करते हैं अतः एनम माने याज्ञवल्क्यम इस याज्ञवल्क्य को गार्गी नाम अतः गार्गी नाम से उसका गार्गी है और वचन भी माने वाचक नबी माने क्या वचनोर गुहिता वचनों की पुत्री है इसलिए उसको वाचक ने भी बोला गया है पप्रच उसने पूछा याज्ञवल्क्य हो वाच हे याज्ञवल्क्य ऐसा संबोधन किया क्योंकि यह संबोधन को मैंने साध की टिप्पणी में कहा मुनेर आभिमुखम आभिमुखम आपादयित मुनि के अन्य मनस्क न हो मेरे प्रश्न ठीक न सुने के उत्तर न दे सके ऐसा न हो जैसे मुनेर मुनि को आभिमुखम आपादयित अपने तरफ अभिमुख करने की इच्छा से भो याज्ञवल्क्य दे संबोध्य उक्तवती भो याज्ञवल्क्य ऐसा करके संबोधन करके कही कहा पप्रच कर उक्तवती कहा यही अर्थ है। यदिदम सर्वम गारी कहते यदिदम सर्वम पार्थिव धातु जातम जितने पार्थिव वस्तु है धातु माने वस्तु यहां पार्थिव वस्तु टिप्पणीकार कहते हैं धातु माने वस्तु वस्तु जातम अपशु माने उदके ओतम से प्रोतम का अपशु करके जो बहुवचन कहा है अप शब्द बहुवचन अंत है उसका अर्थ कहते हैं उदके बोलते हैं अपशु माने उदके उदक में जल में जो भी पार्थिव वस्तु है जल में ओत प्रोत है जल के बिना पार्थिव वस्तु बैठने रह नहीं सकता नीचे ऊपर जल देखना नहीं चारों तरफ जल है उसमें इसलिए टिका हुआ है नहीं तो बिखर जाता है। अपशु माने उदके ओतम से प्रोतम से रहा जल में ओत प्रोत है माने किधर भी है जल ही है वहां जैसे पट में जहां भी दे तो धागा ही है धागा माने पट जो है इसमें धागा में ओत प्रोत है इस प्रकार जल में ओत प्रोत है ओतम से प्रोत ओतप्रोत का अर्थ करते हैं ओतम च प्रोतम से ओतम माने दीर्घ पट तंतुवत ओत का अर्थ लंबा कपड़े में जो धागा होगा उसके समान ओत कहा जाएगा दीर्घ पट लंबा जो कपड़ा होता है एक तो चौड़ाई है एक लंबाई है कपड़े की जो लंबाई की तरफ धागा होगा उसको ओत कहा जाता है उसके समान है ओत का अर्थ ओतम माने दीर्घ पट तंतुवत जो कपड़े की जो लंबाई हिस्सा होती है उसके उसके तंतु के समान धागा के समान है और प्रोतम माने तिरक तंतुवत प्रोत का अर्थ तिरछा धागा जो पड़ता है लंबा धागा तिरछा धागा जो कपड़ा कहा जाता है ओत प्रोत है माने ये पार्थिव जितने वस्तु है ये भी उसी प्रकार जल में ओत प्रोत है ठीक है। अथवा विपरीतम अथवा विपरीत समझ प्रोत को कहना ओत का स्थान में प्रोत को लेना और प्रोत के स्थान में ओत को लेना तिरछे धागों को ओत समझना लंबे धागा को प्रोत समझ कैसा भी समझना यही है। अद्भी सर्वतो अंतर बहिर्भूताभिर व्याप्तम जल के द्वारा व्याप्त है ये कौन पार्थिव वस्तु जितने भी जल के द्वारा व्याप्त है भीतर भी जल बाहर भी जल है इसमें प्रत्येक कण कण में जल ये रहेगी पृथ्वी के नीचे जल और ऊपर जल ऐसा नहीं समझ रहा प्रत्येक कण कण में जल है जल में ओतप्रोत है यही कार्य के साथ अन्यथा यदि जल में ओतप्रोत न हो ये पार्थिव वस्तु सत्तु पुष्टिवत विषय रहेगा जैसे सत्तु गुट्ठी में रखा छोड़ दिया तो बिखर जाता है उसी प्रकार ये भी बिखरना चाहिए बिखरता नहीं है जुड़ा हुआ है जल का जो स्नेह गुण है ना उसके द्वारा ये संयुक्त है। अन्यथा सत्तु पुष्टिवत विषय रहता जैसे हाथ में पकड़ा हुआ सत्तु जब बिखर जाता है उस प्रकार ये पार्थिव वस्तु सब बिखर जाना चाहिए बिखरता नहीं इसका मतलब जल में ओतप्रोत है यह सिद्ध होता है। इदम तावत अनुमान गदे इसके द्वारा क्या सिद्ध किया अनुमान सिद्ध किया व्याप्ति हो गए जैसे पार्थिव वस्तु जल में ओतप्रोत है वैसे जल कहां ओतप्रोत है अनुमान है ये अनुमान को रख दिया कहा कैसे यद कार्यम परिच्छिन्नम स्थूलम तीन लगाते हैं जो कार्य होगा परिचिन्न होगा स्थूल होगा कार्य क्या होता है परिचिन्न होता है क्या होता है परिचिन्न होगा और स्थूल होगा वो जो होगा कारण है ना अपरिचिन्न सूक्ष्म व्याप्तम कार्यम कारण है ना व्याप्तम कार्य जो होगा कारण से व्याप्त होगा, कार्य परिचिन्न है, कारण व्यापक है, कारण का क्षेत्र अधिक होता है। यद कार्यम परिचिन्नम स्थूलम, जो कार्य है परिचिन्न स्थूल है, कारण है ना वो कार्य जो होगा कारण है ना, जो परिचिन्नम अपरिचिन्न है ना, और स्थूलम सूक्ष्मेण व्याप्तम इति दृष्टम, ऐसा देखा है, जो कार्य होगा कारण से व्याप्त देखा गया है, और जो परिचिन्न होगा अपरिचिन्न से व्याप्त देखा गया है, और जो सूक्ष्म स्थूल होगा वो सूक्ष्म से व्याप्त देखा गया है, ऐसा ही अनुमान, ये व्याप्ति ऐसे ही देखा गया। वैसे जल कहां वो पूर्वता ही पूछा, दो नंबर की टिप्पणी में कहा व्याप्तम इति, व्याप्तम इति दृष्टम इति, व्याप्तम इति दृष्टम, व्याप्तम इति दृष्टम, ऐसा है पाठ तब कहते हैं। अत्र टीका अनुसारात दृष्टम इति अधिकम, दृष्टम पद की अपेक्षा है, व्याप्तम इति ऐसे ही हो जाता है, क्यों, जो कार्य है कारण से व्याप्त है, और जो परिचिन्न है अपरिचिन्न से व्याप्त है, और जो स्थूल है सूक्ष्म से व्याप्त है, इति शब्द का यहां इसका दृष्ट शब्द का वो इति दृष्ट शब्द यहां आवश्यकता नहीं दिखती है, टीका के अनुसार कहा, अथवा दृष्टम इति बा, अथवा इति को बाद में लगा लें, व्याप्तम दृष्टम इति ऐसा लगाने से संगति लग जाएगी। यथा पृथ्वी अद्भि, जैसे पृथ्वी जल से व्याप्त है इसी प्रकार, तथा पूर्वम पूर्वम उत्तर उत्तरेण व्यापिना भवितव्य, इसी प्रकार पहले पहले वाला को उत्तर उत्तर वाले के द्वारा व्यापी होना चाहिए, व्यापक के द्वारा होना चाहिए, पहले पहले वाले जो आएंगे जितने पर्याय में आएगा उत्तर उत्तर वाला व्यापक होना चाहिए, व्याप्य होगा उत्तर वाला व्यापक, जैसे पृथ्वी पहले वाला जल व्यापक हो गया, इस प्रकार जल जो होगा उत्तर वाले से व्याप्य होना चाहिए, और व्यापक होना चाहिए उत्तर वाला, ऐसा होना चाहिए, यही कहना है। यथा पृथ्वी अभी दृष्टांत बना, जैसे पृथ्वी जल से व्याप्य है, जल व्यापक है, ठीक इसी प्रकार, तथा तीन की टिप्पणी में कहा व्याप्ता पृथ्वी व्याप्ता, जैसे जल से पृथ्वी व्याप्त है, ठीक इसी प्रकार, तथा उसी प्रकार पूर्वम पूर्वम चार पांच का अब आदि, जो जल आदि है ना, अब जल से शुरू होना आगे के लिए, अब आदि जो जल आदि है, पूर्वम पूर्वम पहले पहले वाले पर्याय जो आएंगे, दूसरा पूर्व पांच में कहा पूर्वम पूर्वम उत्तरेण व्याप्त, पूर्व पूर्व वाला उत्तर उत्तर के द्वारा व्याप्त होना चाहिए, वो व्यापक होना, उत्तर वाला व्यापक होगा या व्याप्त होगा, उत्तर उत्तरेण जो पूर्व पूर्व अपेक्षा व्यापी ना भवितव्य, उत्तर उत्तर वाला जो है ना पूर्व पूर्व की अपेक्षा व्यापी होना चाहिए, वाक्य में भेदवा योजन, इस प्रकार वाक्य का भेदन करके ऐसा समझ लिया, ये कहा उत्तर उत्तरेण छह की टिप्पणी, कहा वायु आदि ना, जैसे जल वायु के द्वारा व्याप्त होना चाहिए, और वो व्यापी होना चाहिए, वायु इत्यादि होना चाहिए भवितव्यम, ऐसा आ सर्वांतरात आत्मना प्रश्नार्थ, कहां तक प्रश्न चलेगा, सर्वांतर आत्मा से पहले पहले तक ये प्रश्न चलेगा, सर्वांतर आत्मा में प्रश्न नहीं चलेगा, सर्वांतर आत्मा से पहले पहले तक प्रश्न होता रहेगा, या आंग जो है यहां पर मर्यादा में आंग है, सर्वांतर आत्मा से पहले पहले तक, एक नंबर का प्राक अहंकार था प्राक पहले, सर्वांतर आत्मा से पहले पहले तक व्याप्य और व्यापक देखते जाना चाहिए, कार्य व्याप्य होगा कारण व्यापक होगा, जो परिचिन्न होगा व्याप्य होगा, और जो अपरिचिन्न होगा व्यापक होगा, ये समझना चाहिए, और जो स्थूल होगा वो सूक्ष्म द्वारा व्याप्य होगा, और सूक्ष्म जो व्यापक होगा, ये तीन समझते जाना चाहिए सबने, एक कहा ठीक है। यद पार्थिवम धातु जातम, जो पार्थिव वस्तु जितने भी हैं, तद इदम सर्वम, जो कुछ भी है ये सब के सब अप्सु इत्यादि योजना में, अप्सु ओतम तो प्रोतम च इत्यादि, आगे की वाक्य में ऐसे योजना करते जाना, पदार्थम उगता वाक्यार्थम, पदार्थ हो गया तो आगे वाक्यार्थ बताते हैं, अद्भि इत्यादि करके कहा, अद्भि सर्वतो अंतर्बहिर्भूताभिर व्याप्तम, ये जो पार्थिव वस्तु जितने भी है, जल जो है बाहर भीतर जो इसमें व्यापक है, जल इसके भीतर भी जल है बाहर भी जल है, पार्थिव वस्तु नहीं तो बिखर जाता है, बिखरता नहीं है, अद्भि सर्व तो अंतर्बहिर्भूताभि, जो भीतर बाहर हर प्रकार से भीतर बाहर सब जल है, इस जल के द्वारा व्याप्त है, कौन पार्थिव वस्तु व्याप्त है, ठीक है कहते हैं। पार्थिव से धातु जात से अधिव्यक्ति अभावे दोष महा। पार्थिव धातु वर्ग जितने भी है, वस्तु जितने भी है, जल के द्वारा यदि व्याप्त न हो उसने तो दोष बता दें। क्या दोष है? अन्यथा सत्तु पुष्टिवत बिस्तर गया था, जैसे हाथ में बांधे हुए जो सत्तु थे, सत्तु उसके समान बिखर जाता है, क्योंकि बिखरता नहीं है, संयुक्त है ये, इसका मतलब भीतर बाहर इसमें जल है, जल व्यापक है, तो व्याप्त है। ठीक है, किमत्र गार्ग्या विवक्षितम, या गार्गी का विवक्षित क्या, वक्तुम इष्टम विवक्षित, गार्गी क्या कहना चाहती है इसके द्वारा, ये सबके साथ पार्थिव वस्तु जल में आश्रित है इत्यादि के द्वारा क्या कहना चाहती है। किमत्र इस वाक्य में, अत्र माने वाक्य, इस वाक्य में गार्ग्या विवक्षितम किम, गार्गी के गार्गी का विवक्षित क्या है, तथा इदम तावत, यही है इदम तावत अनुमानों, गार्गी ने अनुमान का उपन्यास कर दिया, अनुमान बना दिया, जैसे पार्थिव वस्तु जल में आश्रित, जल कहां आश्रित है पूछते जाना, दिखता नहीं पूछते जाना है, अनुमान का विषय बनाया, ये कहा ठीक है। तदेव दर्शयितो व्याप्ति, तदेव ने अनुमानों में, उसे अनुमान को दिखाने के लिए पहले व्याप्ति दिखाते हैं, क्या व्याप्ति है, यद कार्यों इत्यादि का, यद कार्यों परिचिन्नम स्थूलम, जो कार्य होगा परिचिन्न होगा स्थूल होगा, तत् जो होगा कारण न अपरिचिन्न न सूक्ष्म व्याप्त, वो कार्य है तो कारण के द्वारा व्याप्त होगा, परिचिन्न है तो अपरिचिन्न के द्वारा व्याप्त होगा, और स्थूल होगा तो सूक्ष्म के द्वारा व्याप्त होगा, यही अर्थ है। कारण है ना व्यापक है ना किसे सा, कारण का कारण में क्या, कारण में व्यापक है ना व्याप्त, व्यापक के द्वारा व्याप्त होगा कार्य इत्यादि, नौ की टिप्पणी कहते हैं। यदा भाष्य अपरिच्छिन्न यदि पाठ अभाव तदा अयम, ये पाठ कब लगेगा, भाष्य में यदि अपरिचिन्न परिचिन्न अपरिचिन्न पाठ न हो तब ऐसा करना, व्यापक तब बोलना, यदि अपरिचिन्न तो व्यापक अपरिचिन्न स्वतः ही होता है। आगे की काम कहते हैं, यद कार्यम तत्कारण व्याप्तम, तीन प्रकार की व्याप्ति होगी, जो कार्य होगा वो कारण के द्वारा व्याप्त हो, और जैसे घटादि है मिट्टी से व्याप्त है, मिट्टी व्यापक है, वृत्ति का व्यापक है, घटादि व्याप्य है, पट व्याप्य है, तंतु आदि व्यापक है, यद कार्यम तत्कारण व्याप्तम, और यद परिचिन्नम तद व्यापक है ना व्याप्तम, जो परिचिन्न होगा वो व्यापक के द्वारा व्याप्त होगा, यद स्थूलम तो सूक्ष्म व्याप्त, और जो स्थूल होगा वो सूक्ष्म द्वारा व्याप्त होता है, इस प्रकार तीन प्रकार व्याप्ति, तीन प्रकार की व्याप्ति है यहां। इति शब्द तत्समाप्त अर्थ, इति शब्द तत्समाप्त, इति शब्द आया है, इति दृष्टम है ना, इति इति किस लिए कहते हैं, व्याप्ति समाप्ति के लिए, व्याप्ति की पूरी हो गई, व्याप्ति यही है, यद कार्यम तत्कारण व्याप्तम, यद परिचिन्नम तद अपरिचिन्न व्याप्तम, और यह थूलम तद सूक्ष्म व्याप्तम, यह व्याप्ति दिखा दी, इति शब्द व्याप्ति समाप्ति के लिए है, कहा दस के टुकड़े बोलते हैं व्याप्ति समाप्त अर्थ, तत्समाप्त अर्थ व्याप्ति समाप्त, व्याप्ति समाप्ति के लिए है, व्याप्ति भूमि में आह, व्याप्ति कहां दिखाना है, व्याप्ति का स्थल कहां, कौन है वो, कहां दिखाना है व्याप्ति का स्थल, व्याप्ति को भूमि माने स्थल बताते हैं, कहा ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं व्याप्ति ग्रह स्थलम दृष्टांतम, व्याप्ति ग्रह का स्थल क्या होता है, दृष्टांत होता है, व्याप्ति कहां दिखाई जाती है, दृष्टांत पर्वतो बन्यमान धूमा, कहां दिखाएंगे, महानस में, दृष्टांत वही है, यत्र यत्र धूमा तत्र बन्य था महानस, व्याप्ति दिखाने का स्थान है दृष्टांत, वही दृष्टांत स्थल दिखाते हैं, एक अंदर यथा अद्वीर, यथा पृथ्वी अद्वी का, जैसे पृथ्वी जल से व्याप्त है, जल व्यापक है, यही है दृष्टांत स्थल, यही व्याप्ति दिखाई, यथा पृथ्वी अद्वी, जैसे पृथ्वी जल से व्याप्त है, ठीक है। संप्रति अनुमान माह, व्याप्ति हो गया, व्याप्ति दिखाई, अब अनुमान, अनुमान क्या है, तथा इत्यादि कहा, तथा उसी प्रकार पूर्वम पूर्वम उत्तर उत्तरेण व्यापिना भवितव्यम, पूर्व पूर्व जो पदार्थ होगा यहां उत्तर उत्तर के द्वारा व्यापी होना चाहिए, उत्तर उत्तर व्यापी होना, व्यापक होना चाहिए, जैसे व्यापक हो गया जल उसी प्रकार आगे के प्रसंग में वैसे होगा, एक भवितव्यम कहा, टीका में कहते हैं पूर्वम पूर्वम इति अवावे धर्मिणो, पूर्वम पूर्वम जैसे जल आदि पृथ्वी का तो हो गया दृष्टांत में आगे पृथ्वी, ये तो प्रत्यक्ष ही है पृथ्वी, जितने पृथ्वी धातु है जल में है, जल कहाँ है इत्यादि पूछना है। पूर्वम पूर्व ने इति अबादे, जैसे जल आएगा, वायु आएगा, अंतरिक्ष आएगा, गंधर्वलोक आएगा, फिर आदित्य लोक आएगा, चंद्रलोक आएगा, नक्षत्र लोक आएगा, देवलोक आएगा, पितृ प्रजापति लोक आएगा, ब्रह्मलोक, यही सब है, पूर्व पूर्व यही होंगे। पूर्वम पूर्व इति अबादे अपादि, धर्म लो अबादि धर्मी होंगे, क्या पक्ष होगा, क्या होगा, हाँ धर्म अनुमान में धर्मी कौन था, पक्ष होता है बार्गिन में का पक्षस्य का धर्म न मान पक्षस्य अनुमान का एक मानेंगे, इति निर्देश ऐसा निर्देश किया कहा। उत्तर उत्तरेण वायु आदि, जैसे जल किससे व्याप्त होगा, वायु से, और वायु किससे व्याप्त होगा, अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष लोक से, अंतरिक्ष लोक किससे व्याप्त व्याप्त होगा आज नहीं गंधर्व लोक से, और गंधर्व लोक किससे व्याप्त होगा, आदित्य लोक से, इत्यादि उत्तर उत्तर ये बनते जाएंगे। ये कहा उत्तर उत्तरेण उत्तरेण वायु आदि ना, उत्तर उत्तर वाला जो वायु आदि है इनके द्वारा कारण है ना, वो कारण होंगे ना, वो जल कारण, जल का कारण वायु होगा इत्यादि कारण, अपरिचिन्न है ना वो व्यापक होंगे, अपरिचिन्न होंगे, सूक्ष्म है ना व्याप्तम, जो कारण है ना अपरिचिन्न है ना सूक्ष्म है ना व्याप्तम, ये तो है कार्य है परिचिन्न है जल और स्थूल है वायु की अपेक्षा, और वो कारण है अपरिचिन्न है माने जल की अपेक्षा वायु माने अपरिचिन्न है, कारण है उसका और सूक्ष्म है उसके द्वारा व्याप्त है इत्यादि। इसे अनुमान देते विमतम कारण है ना व्यापक है ना सूक्ष्म व्याप्तम, जो विवादास्पद है ना जलादि, जल है वायु है आगे चलते रहेंगे, विमतम जो विवादास्पद अबादि कार्य, जो जलादि को कार्य कोटि में लेते हैं, जब पृथ्वी को लेकर तो कारण कोटि में चला गया किंतु वायु को देखते हुए कार्य कोटि में आता है, तो जब जल आदि जो कार्य है कहा विमतम, इसको बना देना पक्ष, प्रत्येक को पक्ष बनाते चलना, विमतम कारण है ना व्यापक है ना सूक्ष्म व्याप्त, तीनों एक साथ कर दिया, कारण के द्वारा व्याप्त है वो जो जल आदि, अथवा व्यापक के द्वारा व्याप्त है, अपरिचिन्न के द्वारा व्याप्त है, अथवा सूक्ष्म के द्वारा व्याप्त है, कार्यत्वात हेतु देना कार्यत्वात, जल कार्य है, कार्य तो रहेगा जल में, किसका कार्य हो वायु का, कार्यत्वात परिचिन्नत्वात, दूसरा हेतु दे सकते हैं परिचिन्नत्वात, ये भी दे सकते, जल परिचिन्न है किसकी अपेक्षा, वायु की अपेक्षा परिचिन्नत्वात, अथवा तीसरा हेतु स्थूलत्वात, किसकी अपेक्षा स्थूल है, वायु की अपेक्षा, कारण की अपेक्षा कार्य स्थूल होता है, तीनों में कोई भी हेतु दे सकता है, यही पृथ्वीगत, जैसे पृथ्वी है परिचिन्न है थूल है कार्य है किसका, जल का, पृथ्वी और जल में तुलना करेंगे तो जल अपरिचिन्न है कारण है सूक्ष्म है, पृथ्वी थूल है कार्य है ये होगा परिचिन्न अनुमान बन गया। सर्वांतराद आत्मनो अर्बात, सर्वांतर जो आत्मा है उसके पहले पहले तक, सर्वांतर आत्मा में वहां परिचिन्न तो नहीं आने वाला, उसके पहले पहले सर्वांतर आत्मा से पहले पहले ब्रह्मलोक तक, यही है सर्वांतरात आत्मनो अर्वात में पूर्व, पूर्व में पहले उक्तम न्यायम सर्वत्र संचार, ये जो कहा गया युक्ति है ना, हाँ सर्वत्र यही संचार करते चलेगा, संचार करते सर्वत्र, सर्वांतर आत्मा से पहले पहले तक, वो किसी का कार्य नहीं उसके पहले तक, ये कहा इति ऐसा, ये जो कहा गया व्याप्ति जो दिखाई है अनुमान जो दिखाया है यह इति ऐसा आ सर्वांतरात आत्मा प्रश्न, सर्वांतर आत्मा से लेकर के प्रश्न है, प्रश्न का विषय यही है, ये बता दिया। आगे टीका में कहते हैं पहले टिप्पणी देख रहे, टिप्पणी छूट जाती इधर बात कश्मनु खलु ब्रह्मलोका अवतास प्रोतास धाम, उसके विषय में कश्मनु खलु ब्रह्मलोका अवतास प्रोतास इत्यादि आ ब्राह्मांतम मूल ग्रंथ तत्र वार्तिकानी, कश्मनु खलु ब्रह्मलोका अवतास प्रोतास से लेकर के आगे ब्राह्मण समाप्ति तक कहां थे आगे सहोवाद अग्निवल के इत्यादि जितने हैं, एक ग्रंथ ये ब्राह्मण समाप्ति तक, ब्राह्मण जितना ही है और आई ना, ये ब्राह्मण यही तक है, कस्मिन खलु ब्रह्मलोका होता शुक्रता से यहां से आरंभ करके सहोवाच गार्गी माति प्राक्षीर माते मुर्दा व्यपत्त अनेक प्रश्न अम्बई देवता अधिपृष्ठी गार्गी माति प्राक्षी इति ततोह गार्गी वाचक भी उपराम यहां तक ततोह ब्रह्मलोका यही है कस्मिन खलु ब्रह्मलोका से लेकर ब्राह्मण की समाप्ति तक कस्मिन खलु ब्रह्मलोका होता शुक्रता से इत्यादि आप्रमाणांतम ब्राह्मण समाप्ति तक अभिविधि में आंग है ब्राह्मण की समाप्ति तक मूल ग्रंथ से मूल में जो ग्रंथ दिया है मंत्र में जो आया उसका तत्र वार्तिकानि इतने अंश में वार्तिक है कस्मिन खलु ब्रह्मलोका होता शुक्रता से लेकर के वाचक में भी उपराम तक इस अंश में वार्तिक है मूल ग्रंथ में वार्तिक है ऐसा बोल रहे हैं तथा वो क्या कहते हैं तदेतत् लोक निर्माण ओत प्रोतात्मनोदित अंडांतम एव व्याख्यातम किमन्यत अवशिष्यते प्रश्न होता है महाराज ये सब लोक का सब कथन हो गया लोक का निर्माण हो गया कहां से कहां तक मैं पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मलोक तक लोक का निर्माण हो गया ये प्रश्न आया तदेतत् वही है लोक निर्माण पूर्व में जो लोक निर्माण बताया था पृथ्वी का आश्रित ओतपुरोत जल में जल कहां वायु में इत्यादि हो चुका मंत्र में हो गया ना सर यही है तदेतत् लोक निर्माण ओतप्रोतात्मना उदितम ओतप्रोत रूप से कहा गया उदितम कथितम बद धातु से निष्ठा करने पर उदित बनता है बच्ची संप्रह बन जाता है कथन किया अंडांत में कहां तक कहा ब्रह्मांड तक कहा कहां तक कहा ब्रह्मलोक तक कहा वही अंडांत है अंड का अंत कहा ब्रह्म ब्रह्मांड का अंत ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक को बता दिया प्रजापति लोग कहां आश्रित है ओतप्रोत का ब्रह्मलोक यहां तक कहा अंडांतम एवं व्याख्या तक वहीं तक व्याख्या की है आगे व्याख्या नहीं है आगे फिर ब्रह्मलोक कहां आश्रित इसी व्याख्या नहीं आगे यहां तक तो व्याख्या गई व्याख्या कि मान्यता अवशेष था बाकी क्या बच गया पूरा ब्रह्मांड की चर्चा तो हो गई षष्ठे तो ब्रह्मकारी की कहा हुआ था शुरुआत ये छठे ब्राह्मण किसका कथन होगा ब्रह्म का कार्य का कथन ब्रह्म का कार्य कैसा परिणामी कार्य नहीं विवर्त कार्य विवर्त कार्य है तो अधिष्ठान जरूर है अधिष्ठान के बिना विवर्त हो नहीं सकता इस रूप से सर्वांतर की सिद्धि करता है क्या शेष बच गया जिस चीज के आगे ये वाक्य क्यों आता है कस्मिन खलु ब्रह्मलोक होता स्मृता यदि क्यों ये प्रश्न आया समष्टि व्यष्टि भावे न वायु सर्वाश्रय पुरा व्याख्या तो यह सवक्तव्य तदर्थ प्रश्न उत्तर आगे के जो प्रश्न आ रहा है कस्मिन खलु ब्रह्मलोक ओता स्मृता इत्यादि प्रश्न और ऋषि के द्वारा निषेध करना किसके लिए कहते हैं आगे पूर्व में जो भुज्यु ब्राह्मण है ना ये सब वायु वायु रे व समष्टि वायु व्यष्टि ऐसा कहा था ठीक है वायु है हिरण्यगर्भ उसके बारे में कहा था ब्रह्मलोक माने उसी में कल्पित है कहना है समष्टि व्यष्टि भावे ना समष्टि और व्यष्टि दो रूप से माने सम्यक प्रकार अष्टि इति समष्टि पूरा व्याप्त हो जाता है उसको समष्टि कहते हैं विरुद्धे ना अष्टि व्यष्टि विरुद्ध रूप से सम्यक प्रकार नहीं है कुछ कुछ व्याप्त होता है उसको कहते हैं व्यष्टि एक समष्टि व्यष्टि भावे ना वायु सर्वाश्रय पूरा वायु को सर्व का सबका आश्रय पहले कहा भुज्जु ब्राह्मण की बात है यह तृतीय ब्राह्मण की बातें बताई थी पूरा माने भुज्य ब्राह्मण ऐसा अर्थ करना समष्टि व्यष्टि भाव है ना वायु सर्वाश्रय सबका आश्रय वायु कहा था भुज्य ब्राह्मण की बात है व्याख्यात पूर्व व्याख्या हो गया कहां व्याख्या भुज्य ब्राह्मण इसी वृद्धारण्य की तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण व्याख्या हो गया यह जो व्याख्या हो गई यह व्याख्या था जो व्याख्या हो गई सब वक्तव्य उसी को यह कहना है उसी को कहना उसी वायु को कहना आगे जाकर हिरण्यगर को बताना है तदर्थ प्रश्न उत्तर आगे का प्रश्न इसी है ब्रह्मलोक कहां उत्पुरोतय करेंगे ब्रह्मलोक का कस्मिन ब्रह्मलोक का उतासपुरोता इत्यादि प्रश्न इसके लिए ओता प्रोता से कस्मिन ब्रह्मलोक यताम इति पृष्ठो प्रभृतिकारे माति प्राक्षी कथम जना ओता प्रोता से कस्मिन कस्मिन ओता प्रोता से ब्रह्मलोक ये कहा था गार्गी ने ब्रह्मलोक कहां उत्प्रोत है ईर्यताम कथ्यताम आप कहिए इस बात को ब्रह्मलोक कहां आश्रित है ईर्यताम कथ्यताम आप कहिए इति ऐसा कार्य की प्रश्न आने पर इति पृष्ठो इस प्रकार से पूछा पृष्ठो नहीं हो पृष्ठो है वो ठ छप गया, ट है वो ठ हो गया। इस प्रकार से गार्गी से पूछे गए कौन याज्ञवल्क्य ने, अब्रवीत याज्ञवल्क्य ने कहा गार्गी माति प्राक्षी कथन जना, अति प्रश्न मत कर, जिसके विषय में बोलना नहीं चाहिए प्रश्न नहीं करना चाहिए, माति प्राक्षी ऐसा प्रश्न मत करना, मातित्य प्रश्न विषय गार्गी प्राक्षी कथन जना माते मूर्धा व्यपत्ते व्यपत्ते वामहम वारयामत, अतिथ्य प्रश्न विषय प्रश्न विषय विषय अतिथ्य प्रश्न को विषय को अतिक्रम करके, जहां प्रश्न नहीं करना चाहिए प्रश्न का विषय को अतिक्रम कर, जहां प्रश्न होना चाहिए वहीं प्रश्न करना चाहिए प्रश्न के विषय को अतिक्रम करके, प्रश्न विषय अतिथ्य मां प्राक्षी गार्गी कथन जन, किस प्रकार की मत पूछना गार्गी, जहां प्रश्न नहीं हो सकता वहां प्रश्न मत करना, क्यों माते मुर्दा विपत्ते हम बारे अमृता, तुम्हारा सिर गिर न जाए इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूं, जिसका प्रश्न नहीं करना चाहिए उसका प्रश्न मत करना, मैं इसलिए रोक रहा हूं, किस लिए तुम्हारा सिर कहीं गिर न जाए, या अपराध से सिर गिर सकता है, जिसके बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिए उसके विषय प्रश्न करने पर सिर गिर, अपराध अपराध के कारण अपने अपराध, मैं इसलिए रोक रहा हूं कहते बारे हमें ही कहा मैं रोकता हूं, गृह संवरण है ना बारे आनी है मैं रोकता हूं, उचित अभवेद प्रश्नो देवता ये न पृछते वर्तते वस्तु उल्लंघ्य सोति प्रश्नो नुमाच्यते, उचित अभवेद प्रश्न हो देवता ये न पृछते, जो पूर्वोक्त देवता है ना हिरण्यगर्भ जो कहा गया देवता है वो अनुमान का विषय नहीं कहना चाहते हैं, अनुमान का विषय नहीं है वो तो आगम का विषय है, श्रुति का विषय है, अनुमान से उसको सिद्ध नहीं कर सकते, नहीं तो फिर आगे चलेगा फिर वो कहां आश्रित है, फिर वो कहां आश्रित है, अनुमान का विषय नहीं कहा, उचित है उचित है अश्य भव्य प्रश्न, जिसके उचित हो प्रश्न अश्य भव्य प्रश्न हो देवता ये न पृछते, जिस देवता के बारे में पूछा जाता है उचित होगा प्रश्न, इंद्रादि के बारे में प्रश्न उचित है वो तो कहां आश्रित है बताया जाता है, इंद्र कहां आश्रित है प्रजापति, उचित अश्य भव्य प्रश्न इसका देवता का, अश्या देवता आया है इस देवता का प्रश्न उचित है, कौन देवता इंद्रादि देवता, ये न पृछते जिसके द्वारा पूछा जाता है, वर्तते यस्तम उल्लंघ्य, जिसको उल्लंघन करके बैठा हुआ है जो इंद्रादि भाव को देव भाव को अतिक्रमण करके बैठा हुआ है श्रोत प्रश्नो नुमाच्यते, उसको या प्रश्न का विषय नहीं है प्रश्न को उल्लंघन करके पड़ा बैठा हुआ देवता है उसके बारे में प्रश्न कर रहा हूं, अनुमान के द्वारा कहा जाता है तुमसे, तुम अनुमान से सिद्ध कर जा रहे हो वो कहां है वो कहां करके, अनुमान का विषय वो नहीं है वो तो आगम मात्र का विषय है, इंद्रादि का विषय अनुमान का विषय था ठीक है, किंतु ये जो ब्रह्मलोक का जो आश्रय करके पूछा जाता है आगम का विषय है, श्रुति का विषय है अनुमान का विषय नहीं है, या तम अर्हति पूर्वोक्ता साति प्रश्न है देवता तदन्यत्वादि माहो रणते प्रश्ननामिकाम, ठीक है अति प्रश्नाम है ना, पहले अति प्रश्न बना दिया उसके बाद तदर्हति के द्वारा यत् प्रत्यय लगा करके अति प्रश्न बनाया, टाप लगा के अति प्रश्न न अति प्रश्नाम अनति प्रश्न, जिसके बारे में पूछना नहीं चाहिए वो अनति प्रश्न, मैंने प्रश्न का योग्य न हो उसको अनति प्रश्न बोला गया है, ताम देवता उस देवता के बारे में कहा, या देवता तम अर्हति माने अति प्रश्नम अर्हति इति अति प्रश्न, वो देवता क्या होगा अति प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न को अतिक्रमण करने वाले को अतिक्रम कहा जाएगा, जहां प्रश्न का अतिक्रमण नहीं होगा उसको अनाति प्रश्न कहा जाएगा, ही कहा पूर्वोक्ता देवता अति प्रश्न, पूर्वोक्त पूर्व का आगे जो इंद्रादि देवता थे कौन देवता, इंद्र है देव है इंद्र है इत्यादि देवता, गंधर्व है देव है इत्यादि जो भी देवता कहे गए थे वो सब अतिप्रश्न अतिप्रश्न देवता है, तद अन्यत्वाद अतिप्रश्न से भिन्न होने से देवता, ब्रह्मलोक को जो आश्रित करके पूछ रहे हो उन इंद्रादि देवता से अतिरिक्त होने से प्रजापति आदि से अतिरिक्त होने से इमाम इमाम देवताम स्थितिता को तू आहुर अनति प्रश्न नामिका कहते अनति प्रश्न नामिका, या अनति प्रश्न नाम वाली है देवता, कौन से नाम वाला है अनति प्रश्न, जिसके बारे में प्रश्न करने योग्य होता है उसको अति प्रश्न बोलते हैं देवता को, और जिसके देवता के बारे में प्रश्न करने योग्य रहो अनति प्रश्न, ऐसा ऐसी देवता के बारे में मत पूछना था। तामेताम अति प्रश्नाम अति पृष्ठ है न साहसा पृछंताम मृत पहातस्ते स्यादे स्वापराधत कहा। ताम एताम अनति प्रश्नाम अति प्रश्न साहसात पृछंत्या, तो पूछने वाली को जो पूछ रही हो ना, जो अनति प्रश्न देवता है उसको अति प्रश्न के द्वारा पूछना चाहती हो, किसके द्वारा? अनुमान के द्वारा कहते हैं मृदास्ते स्यादेव स्वापराधता, अनुमान के द्वारा पूछना चाहती हो इसलिए तो स्वयं का अपराध के द्वारा तुम्हारा सिर गिर जाए, गिर जाए। थूलानेन मया युक्तम प्रष्टुम तत्वानि कामतः यम तो नतः स्थूला याम तो पृच्छसि जय देवता। थूलानि अनुमया युक्तम, जो स्थूल देवता है ना, अन्य देवता थूल है, इंद्रादि देवता थूल है, अनुमान के द्वारा पूछा जा सकता है। क्यों? जो स्थूल होता है सूक्ष्म से व्याप्त होता है, ऐसा ऐसा करके जा सकता है, पर वो सबसे सूक्ष्म है, वो किससे उसको कहां व्याप्त कराओ, किससे व्याप्त कराओगे उसको, वो तो श्रुति के मात्र का विषय है। वो थूलानी, जो थूल पदार्थ होते हैं अनुमया युक्तम, अनुमान के द्वारा युक्त है, अनुमान माने अनुमान, अनुमान माने अनुमान, अनुमया युक्तम अनुमान के द्वारा युक्त है, प्रष्टुम पूछना इष्ट है। क्यों? जो थूल होता है सूक्ष्म से व्याप्त होता है, इसलिए अनुमान किया जा सकता है वो सूक्ष्म कौन है, पूछा जा सकता है। प्रष्टुम तत्वानि कामतः, उनके लिए तो जितना इच्छा उतना पूछा जा सकता है, थूल पदार्थ के लिए अनुमान के द्वारा जितना चाहो उन देवताओं के बारे में पूछा जा सकता है। यम तू न तथा थूला, ये जो देवता है जो ब्रह्मलोक का आश्रय करके तुम अनुमान से पूछने जा रही हो, वह तो थूल नहीं है, सूक्ष्म है। यम तू, पूर्व देवता थूल थे, इंद्रा देवता थूल थे, इसलिए उसका उसका सूक्ष्म द्वारा व्याप्त होना चाहिए। सूक्ष्म कौन है? इंद्र का सूक्ष्म कौन हुआ? प्रजापति हो गया इत्यादि था, किंतु ये थूल नहीं है। यम तू ये यम देवता, ये देवता है न थू तथा न थूला, उस प्रकार फूल नहीं है, पूर्व देवता के साथ फूल नहीं है। याम तो हम पृछस्य देवता, जिस देवता के बारे में तुम पूछती हो ना, ये फूल नहीं है। अचिंत्या च प्रतर्क्या च प्राण भावे न स्थित ना तो नान्य प्रमाणे न प्रष्टव्या देवतागमात। अचिंत्या, अन्य प्रमाण के द्वारा चिंतन का विषय नहीं है देवता, क्यों? सूक्ष्म है। अप्रतर्क्या, तर्क के इनके नहीं, माने अनुमान का विषय नहीं है ये। प्राण भाव है ना, जो प्राण रूप से बैठा है जो देवता, समस्त प्राण रूप में है, हिरण्य गर्भ है ये। ना तो अन्य अन्य ना अन्य ना प्रमाण है ना, अन्य प्रमाण के द्वारा आगम आगमात अन्य ना प्रमाण है ना, आगमात है, आगम को छोड़ करके अन्य प्रमाण के द्वारा न प्रष्टव्या, ये देवता को विषय पूछना नहीं चाहिए, इसको तो श्रुति के द्वारा पूछना चाहिए। अनुमान से कैसे पूछ रही है? अनुमान का विषय नहीं है देवता, ब्रह्मलोक का आश्रय कौन करके पूछ रही है, अनुमान का विषय नहीं। ये तस्मादेव हेतुस्ताम तर्कशास्त्र तार्किका नैवानुमिन्वते त्रासात पृथिव्यादि यथा तथा। ये तस्मादेव हेतु, इसी कारण से जिसके बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिए, जो आगम मात्र का विषय होगा उसमें नहीं आएगा, चुप हो जाते हैं, अनुमान से सिद्ध नहीं करते उसको, जो आगम का विषय होगा उसमें नहीं आएगा, चुप होते हैं, ये कहते हैं। ये तस्माद ये है, इसी कारण से जो आगम का विषय है अन्य प्रमाण का विषय नहीं है, और नहीं आए को पास क्या कौन सा प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, इसलिए वो चुप हो जाते। कहा ये तस्माद एव है, तो इसी कारण से ताम देवताम तर्कशास्त्र से तार्किक, तर्कशास्त्र में जो तार्किक लोग हैं ना, दैवानुमिन्नते न अनुमिन्नति कहा, उसके देवता लोग उसका अनुमान नहीं करते, कौन इस देवता को, क्यों? सूक्ष्म है, अनुमान नहीं करते। त्रासात डर के मारे, क्यों? जिसके बारे में पूछना नहीं चाहिए, पूछेंगे तो सिर गिर जाएगा, वो पता है नहीं आएगा, त्रासात भय के कारण से पृथ्वी आदि ने यथा तथा, जिस प्रकार पृथ्वी आदि के बारे में अनुमान से सिद्ध करते हैं, किंतु इस प्रकार इस देवता को सिद्ध नहीं करते अनुमान के द्वारा, श्रुति के विषय चुप हो जाते हैं देवता को, नहीं आई गुरु का प्राणोयम निरुक्त, प्राणोयम अनिरुक्तो ही कष्टम निर्वक्तुम अर्हति मानांतरेणागमतो मा प्राक्षेरित तो बचह। अयम प्राण, ये जो प्राण है देवता ना, आगम का विषय वाला है, ये अनुमान का विषय नहीं है। अयम प्राण अनिरुक्त हो, वाणी का विषय नहीं है, ऐसा माने अनुमान के द्वारा निरुक्ति के विषय नहीं है, कष्टम निर्वक्त अर्ति, वाणी का विषय में वाणी का विषय कैसे बनाएगा उसको, कौन माने योग्य होगा उसको निर्वचन करने के लिए, मानांतर है ना कष्टम निर्वक्तम अर्ति, अन्य प्रमाण के द्वारा कौन उसे निर्वचन कर सकता है, एकमात्र श्रुति को छोड़कर अन्य प्रमाण के द्वारा निरुक्त नहीं है देवता, श्रुति के द्वारा जाना जाता है। और तुम अनुमान से सिद्ध करना चाहती हो, जैसे पृथ्वी जल में है उसी प्रकार चलते चलते चलते जैसे प्रजापति लोग कहां आश्रित है ब्रह्मलोक में, वैसे ब्रह्मलोक कहां आश्रित है, ऐसा नहीं हो सकता, अनुमान का विषय नहीं हो सकता। आगमतो महाप्राक्षी कहा, मानांतरणा आगमतो मानांतरण, आगम से अन्य प्रमाण के द्वारा महाप्राक्षी, आगम के छोड़ करके श्रुति को छोड़ करके अन्य प्रमाण से मत पूछना उसको, तत्व बचा, इसलिए यही कहा याज्ञवल्क्य जी का ये वचन है कहा, ठीक से देखना इसका। प्रश्नांतरार्थम भूमिका महागण है, प्रश्न करने के लिए ना आगे प्रश्न है, ब्रह्मलोक कहां उत्प्रोत है करके प्रश्न कर रहा है, पहले कई प्रश्न चल चुके हैं यहां, पृथ्वी कहां उत्प्रोत है, जल कहां उत्प्रोत है, वायु कहां उत्प्रोत है, अंतरिक्ष कहां उत्प्रोत, चलते रहे, अन्य प्रश्न करना है क्या है, ब्रह्मलोक कहां उत्प्रोत, प्रश्नार्थम पूर्व में कई प्रश्न कर चुकी है, उसके अनंतर दूसरे प्रश्न के लिए भूमिका महाभूमिका बनाते हैं और प्रश्न के रूप में लेते हैं। तदेतत् लोक निर्माण वो तो प्रोतात्मना उदितम, लोक का निर्माण हो गया ना पूरा लोक, पृथ्वी कहां आश्रित है जल में, जल कहां वायु में इत्यादि करके लोक का निर्माण हो गया, तदेतत् लोक निर्माणम ओत प्रोतात्मना स्थितम ओतप्रोत से उदितम कहा, ओतप्रोत से कहा हुआ है, अंडांतम एवं व्याख्यातम ब्रह्मांडता की व्याख्या किया, ब्रह्मांड कहां आश्रित है वो व्याख्या नहीं किया, यही प्रश्न है यहां, अंडांतम मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड अंडांतम व्याख्यातम कि मंडित अवशिष्ट है, क्या बच गया अब जिसके लिए आगे कहना, ये वाक्य कहना ब्रह्मलोक कहां आश्रित है, हो गया ना लोक निर्माण पूरा हो गया, ब्रह्मांडता की है ये प्रश्न आया तो उत्तर देना चाहते हैं आगे, ठीक है कहते हैं पृथ्वी आदि नाम अंतर्वहिर व्याप्ततया, पृथ्वी आदि में जो भीतर बाहर दोनों तरफ से व्याप्त रूप से व्याप्त गया, यदि तो अवस्थान पृष्ठम जो इसका अवस्थिति को पूछा गया था, कहां व्याप्त है ये, किससे व्याप्त है ये पृथ्वी आदि, जल किससे व्याप्त है, व्यापक कौन है इत्यादि पृष्ठ, तद उक्त प्रकार ना ब्रह्मलोकांत फुटी गए, वो पूर्वोक्त इसी मंत्र में जो पूर्वोक्त प्रकार से जो कहा गया ब्रह्मलोक का स्पष्टीकरण हो गया, न तो अंडाद उपरिष्ठात अनुमान प्रश्न, इसलिए करना चाहते हैं ब्रह्मांड से बाहर अनुमान का विषय नहीं होता, अनुमान का विषय कहां तक चलेगा, ब्रह्मांड तक चलेगा, न तो अंडाद उपरिष्ठात, अंड से ऊपर का भाव जो बाहर का भाव है वहां अनुमान है ना, न प्रश्न अनुमान के द्वारा पूछना नहीं चाहिए, कहा उक्तादि प्राय अज्ञानकृत प्रश्न विषय, ये जो बताया गया है ना इसके अभिप्राय को न जानने वाले अज्ञानियों का विषय हो जाता है, ब्रह्मलोक कहां आश्रित है, तो ब्रह्मांड तक ही अनुमान का विषय बनता है, ब्रह्मांड से ऊपर अनुमान का विषय नहीं है, तो आगम का विषय बनता है, आगम से पूछना चाहिए अनुमान से पूछना चाह रही है, उक्त अभिप्राय क्या प्राय अज्ञानकृत, ये जो पूछने का जो अभिप्राय क्या अज्ञान के कारण है, किसके लिए ब्रह्मलोक कहां उत्प्रोत करेंगे, अज्ञान के कारण है प्रश्न विषय, अज्ञान के कारण ही प्रश्न है अगारी के ऐसा इत्यादि कहा, समष्टि इत्यादि कहा था, समष्टि व्यष्टि भावेना वायु सर्वास्त्र है पुरा व्याख्या तो यह सब वक्तव्य तदर्थ प्रश्न उत्तर यही है, समष्टि व्यष्टि भाव से वायु जो वायु माने प्राण हिरण्य गर्भ सर्वाश्रय सबका आश्रय करके पहले बता दिया, माने कहा भुज्जू ब्राह्मण बता थे वहां सबका आश्रय वायु है प्राण है, भुज्जू ब्राह्मण की बात व्याख्या था यह सो उसको कहना चाहिए, वो वायु का स्वरूप कहना चाहिए है यहां स यह सब वक्तव्य उसी को कहना चाहिए वायु को कहना चाहिए थी इत्यर्थ प्रश्न उत्तर आगे का प्रश्न एक के लिए है उस वायु के विषय में कहना चाहिए विशेषकर यही है इसके लिए प्रश्न है कहा पूरा इति भुज्य प्रश्न होती पूरा शब्द बारे में भुज्य प्रश्न तृतीय ब्राह्मण की बात थी समष्टि वायु रेव व्यष्टि वायु समष्टि करके कहा था हिरण्यगर्भ माने संसार की व्याप्ति कहां तक है दिखाया गया हिरण्यगर्भ तक कहा कहते हैं सूत्र विषयत्व प्रश्न से उक्त सूत्र विषय प्रश्न को लेकर कथन कर तद अक्षराणी व्याकरोति। हिरण्यगर्भ अगर सूत्रात्मा है, फिर उसके एक एक का कहा, ओता पुरता कहा, एक ब्रह्मांड किसमें उत्पुरोत करके सूत्र विषय का उसको कहा ओता इत्यादि कहा। ओता पुरता कस्मिन्नो ब्रह्मलोका इक्रेताम, यही है गार्गी का प्रश्न, यही आप कहिए ब्रह्मलोक कहां उत्पुरोत है। यदि पृष्ठो अभ्रमित गार्गी माति प्राक्षी कथम जनम, इस प्रकार गार्गी के द्वारा पूछा गया जो याज्ञवल्क्य है वो कहते हैं हे गार्गी माति प्राक्षी, ज्यादा मत बढ़ना आगे, ज्यादा मत पूछना, किसी प्रकार भी आगे नहीं बढ़ना, ऐसा कहा। ठीक है, ओता प्रत्युक्तिम आवर्ते, माने उत्तर क्या, वो तो पुरुष कहा है ब्रह्म लोग पूछा गया, उत्तर देते हैं, क्या उत्तर है, इति पृष्ठो आगे बोल गया माति प्राक्षी कथन जनका, ये उत्तर है। ताम व्याचे, माने उत्तर वाक्य को व्याख्या करते, क्या उत्तर दिया है, क्या बोलते हैं मातित्य इत्यादि कहा, मातित्य प्रश्न विषय हम गार्गी प्राक्षी कथन जना, हे गार्गी प्रश्न को अतिक्रमण करके जहां प्रश्न होता है उसको अतिक्रमण करके मत पूछो। माते बुर्दा विपक्ते थी वाम हम बारे में होता, तुम्हारा सिर गिर न जाए, जिसके बारे में अनुमान से पूछना नहीं चाहिए उसको अनुमान से पूछने पर उस अपराध के कारण सिर गिर सकता है, गिर न जाए, इसके लिए मैं तुम्हें रोकता हूं, बारे आमी मैं रोकता हूं, प्रश्न मत करो करके रोकता हूं। ठीक है, अनुमानिक प्रश्न विषय इंद्रादिकम अधिक्रम्य, अनुमान का विषय जो प्रश्न हो सकता है इंद्रादि के विषय में, क्यों स्थूल है, व्याप्य है, परिचिन्न है, फूल है, कार्य है इंद्रादि, उसके विषय में अनुमान से प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, अनुमान विषय इंद्रादिगम, अनुमान का विषय इंद्रादि है वह अतिक्रम है, उसको अतिक्रमण करके सूत्रम अधिकृत्य अनुमान न सर्वथैव प्रश्न आकार से, सूत्र को विषय बना करके अनुमान के द्वारा किसी प्रकार में प्रश्न मत करो, यही अर्थ है, सूत्रात्मा को विषय बनाकर अनुमान से प्रश्न मत कर, श्रुति से कर सकती हूं, आगम से कर सके, अनुमान से मत कर, क्योंकि अनुमान के प्रसंग चल रहा है उसमें ब्रह्मलोक का आश्रित करके सूत्रात्मक विषय अनुमान से सिद्ध करना चाहती है, ऐसा मत करना। माते मूर्धा व्यपत तत् इत्यस्य तात्पर्य महा, माते मूर्धा व्यपत तत् जो आया हुआ है तुम्हारे सिर न गिर जाए, इसके तात्पर्य कहते हैं माते इत्यादि कहा था, माते मुर्दा व्यपक्ते थी काम हम बारे बात है, तुम्हारा सिर में गिर जाए इसलिए मैं तुम्हें रोकता हूं, जिसके विषय में अनुमान से विषय नहीं उसके बारे में मत पूछे, अनुमान से करके रोकता हूं कहा। ठीक है, व्यपक्त वार्तिक में व्यपक्त कर दिया, व्यपक्त कर दिया, व्यपक्त एक तकार नहीं है वार्तिक में, व्यपक्त करके रखा है छंद मिलाने के लिए, वहां बंदा व्यपत्त तिप का तकार कहां गया, व्यपक्त ही थी वार्तिक में, व्यपक्त थी कहा व्यपक्त लिखा है, व्यपत्त इति जो व्यपत्त शब्द आया वार्तिक में, व्यपत्त इति अंशस्य उक्ति ही, व्यपत्त जो है उसी के कथन आई है, छंद मिलाने के लिए उन्होंने एक प्रकार छोड़ दिया है। मांग योगा अटो लोपे भी तद बाबत छंद, मांग का योग है माते मुर्दा व्यपत्त, मांग के योग में अट नहीं होना चाहिए, अटका लोप हो जाना चाहिए, न मांग योग के सूत्र के द्वारा अटका निषेध हो जाना चाहिए, होने पर भी तद अभावत छंद, अटलोक का अभाव छांदस है, क्या है अटलोक का जो अभाव, अट है यहां, अट का लोक का अभाव जो हुआ वो छांदस है, छंदसी बहुलम अमांग योग्य भी ऐसा सूत्र है वेद में, बहुलता से अट हो जाता है, रहता है मांग का योग में अट होता है, और मांग न होने पर भी कहीं अट नहीं होता, ऐसा सूत्र है। अनधि प्रश्नाम इत्यादि अर्थम भक्तुम, अति प्रश्न शब्द अर्थ महा, अनति प्रश्नाम देवताम पृच्छसी इत्यादि है ना, इसका अर्थ कहने के लिए पहले अति प्रश्न शब्द का अर्थ करते हैं, प्रश्नम अतिक्रांत अति प्रश्न अत्यादय क्रांताद्यर्थ द्वितीय प्रादि समास करेंगे ऐसा करके तो अति प्रश्न बन जाएगा, न अति प्रश्न अनित उस बात माने प्रादि समास घटित नए समास करते हैं अनति प्रश्न हो जाएगा, तदर्हति माने अनति प्रश्न को योग्य है जो उसके लिए कहा जाए तदर्थ से प्रत्यय लग जाएगा आगे तद्दित लग जाएगा अनंत प्रश्न बन जाएगा टाप लग गया अनंत प्रश्न द्वितीय का एक वचन अनंत प्रश्न है यही कहा जा रहा है। अनंत प्रश्न इत्यादि अर्थम भक्तुम अति प्रश्न उचित कहा जहां पर प्रश्न का अतिक्रमण किया जा सकता है वहां उचित है प्रश्न, इंद्रादि के विषय में करो ना देवता के उन देवताओं के बारे में ये कहा उचित उचितोस्य भगवत प्रश्नो देवता ये न पृछते, देवता के विषय में जो पूछा जाता है इंद्रादि देवता के बारे में वो उचित है प्रश्न, अनुमान के विषय हो जाता है वो, अनुमान से पूछा जाता है। वर्तते यस्तम उल्लंघ्य, जो उसको उल्लंघन करके जो प्रश्न बरतते प्रश्न रहता है, स्वति प्रश्नो अनुमान से थे, उस जिसको जिसका अति प्रश्न नहीं हो सकता उसको उल्लंघन करके बैठता है, जो देवता बैठता है वहां पर अनति प्रश्न हो जाएगा, उसको अनुमान के द्वारा कहा जाता है तो नहीं हो सकता है। ठीक है, सूत्र से आगे में गम्य आता है, जो सूत्र आता है ना केवल श्रुति गम्य ही है, अनुमान गम्य नहीं है, अनुमान से विषय नहीं हो, सूत्र से आगमी का गम्यत्वात, केवल आगम वाक्य ने कह दिया मानना है उसको गम्यत्वात, तेन प्रश्नो योग्य, आगम के द्वारा प्रश्न तो योग्य है सूत्र सूत्रात्मक विषय में। ठीक है, तम अतिक्रांत, उस माने आगम के विषय को अतिक्रमण करके, आगम से प्रश्न न करके अतिक्रांत हो अति प्रश्न, उसको अति प्रश्न हो जाए, अनुमान से कर रहे अरे अति प्रश्न है अनुमेय कहता, अनुमेय है वह अति प्रश्न, माने इंद्रादि के विषय में हो सकता है, केवल आगम आगमगम्यवाद की इतिहास, केवल आगमगम्य है तो सूत्रात्मक का क्या है, केवल आगम से ही जाना जाता है, अनुमान के विषय नहीं हो। देखा तद अन्यत्वाद कहा, माने आगम को छोड़ करके अन्य के द्वारा जो प्रश्न, आगम को अतिक्रमण करके जो प्रश्न हो सकता है अति प्रश्न कहा जाता है, आगम को छोड़ करके प्रश्न किसके विषय में होगा, इंद्र आदि के विषय, अनुमान से हो सकता है वो अतिक्रम अतिक्रम्य है, और यह आगम का विषय छोड़कर अन्यत्र नहीं है, यह अनतिक्रम्य हो जाएगा, ऐसे देवता के बारे में पूछ देता है। प्रत्यर्थ महा, यह प्रत्यय जो लगा हुआ है प्रश्न बनाया, अनति प्रश्नयाम देवताओं ने प्रत्येक अर्थ बता दे, यह प्रत्येक अर्थ बता देगा, याम या इत्यादि कहा इसका, या तम अर्ति, जो अनति प्रश्न को जो यज्ञ होता है, या तम अर्ति माने अनति प्रश्न यज्ञ होता है, पूर्वोक्ता सात प्रश्न यह देवता, अति प्रश्न हो जाएंगे इंद्रादि देवता हो जाएगा, अति प्रश्न हो जाएगा उसके योग्य को अति प्रश्न बोला जाएगा, तदन्यत्वात अति प्रश्न के भिन्न होने से, इंद्रादि देवता से भिन्न होने से, बाहू अनति प्रश्न नामिकांग, अनाति प्रश्न नाम दे दिया है देवता का, क्या नाम दिया, जिसको मान श्रुति को उल्लंघन करके अन्य के द्वारा पूछा जाता है उनको अति प्रश्न देवता कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, अति प्रश्न को योग्य है जो देवता उसको अति प्रश्न बोला जाएगा, यह प्रत्यय लग जाएगा तदरति के द्वारा, जो अति प्रश्न के योग्य ने श्रुति को छोड़कर के अन्य अनुमान प्रमाण का विषय नहीं है उसको अनति प्रश्न कहा जाएगा, ऐसी देवता है वो सूत्रार्थ। टीका में कहते हैं इसको, अंडांतर वर्ती देवता अति प्रश्न, ब्रह्मांड के भीतर जितने देवता है वो अति प्रश्न है, माने श्रुति को छोड़कर के अन्य के द्वारा भी प्रश्न किया जा सकता है, श्रुति के जो प्रश्न के अधिक्रमण को अति प्रश्न कहा गया, अतिक्रमण करना अत्याधिक क्रांता द्वितीय है, किसका अतिक्रमण करना, श्रुति को अतिक्रमण करके अन्य प्रमाण का विषय बनाया जाता है, ब्रह्मांड के भीतर जो देवता है इंद्रादि देवता उनको अति प्रश्न कहा जाएगा, नाति प्रश्न जो अन्य प्रमाण का विषय नहीं वो अति प्रश्न नहीं होंगे, अनति प्रश्न हो जाएगा देवता, यदि अनति प्रश्न सूत्र देवता, अनति प्रश्न कौन होगा, सूत्र देवता अनति प्रश्न है कहा, केवल आगमगम्यवाद इत्यादि, वो तो केवल आगमगम्य ही हो, तदन्यत्वाद इत्यादि कहा था, माने अति प्रश्न के योग्य नहीं हो, अन्य है इंद्राद देवता से अन्य है वो, अति प्रश्न योग्य नहीं कहा, अस्तु अनति प्रश्न आदि सूत्र सूत्र देवता, ठीक है वो प्रश्न के योग्य नहीं है, माने अनुमान आदि के माध्यम से पूछने योग्य नहीं इंद्राद सूत्र देवता, किम तावता फिर क्या हो गया इसे प्रश्न आया, तो कहा वाक्यर्थ वह ताम ताम एताम अनति प्रश्नाम अति प्रश्न में सहसा पृछंत्या मूर्तपातस्ते श्यादे व स्वापराध, कहा ऐसे तो अनति प्रश्न देवता है उसको साहस के द्वारा प्रश्न करना चाह रही हो अनुमान के द्वारा, तो उसके अपराध से अपने अपराध से तुम्हारा सिर न गिर जाए, इंद्रादिवत इंद्रादिवत अनुमान है ना सूत्र प्रश्न को अपराध है, इंद्रादि जैसे अनुमान के द्वारा विषय बन जाते हैं पूछा जा सकता है, इसी प्रकार सूत्र के विषय में प्रश्न करना क्या अपराध कौन सा अपराध लगेगा, प्रश्न आया देवतात्व विशेष समान तो है वो भी देवता ये भी देवता, तो वहां भी अनुमान के विषय होना चाहिए सूत्रात्मा, जब इंद्रादि में हो सकता है सूत्रात्मा भी होना चाहिए, क्यों देवतात्व समान है, ये प्रश्न आया, तो आने पर कहते हैं थूलानी का, अरे बाबा वो थूल है वो देवता, और ये सूक्ष्म है ये थूलानी अनुमया युक्तम, जो थूल देवता है उनको अनुमान के द्वारा युक्त है युक्तम। प्रस्तुम तत्वानी का अंत थूलानी तत्वानी, थूल विषय को जितने भी है थूलानी तत्वानी प्रस्तुम काम होता है, जितना चाहो उतना करो अनुमान अन्य प्रमाण के द्वारा। यम तू न तथा थूला, जैसे थूल वस्तु नहीं है ये सूत्रात्मा सूक्ष्म है, याम तो हम पृछसी देवता, जिस स्थिति पर तुम पूछ रही हो ब्रह्मलोक कहां आश्रित करके पूछ रही हो। गार्गी इत्यादि निगमन से तात्पर्य दो बार आया, गार्गी महाप्राक्षी फिर आया एक बार अंतिम में, गार्गी मातिप्राक्षी इति ततोह इत्यादि में एक गार्गी महाप्राक्षी मातिप्राक्षी एक बार दोबारा आया हुआ है निगमन वाक्य आया, इसका तात्पर्य बताते हैं। अचिंत्या इत्यादि कहा था, अचिंत्या अप्रत्या वो चिंतन के विषय नहीं, वो देवता अनुमान के विषय नहीं, तर्क के विषय नहीं, प्राण भाव में न स्थित प्राण रूप से स्थित है देवता, समस्त प्राण रूप में स्थित है ना, तो अन्य न प्रमाण है न प्रष्टव्या देवता आगमान, आगम प्रमाण को छोड़कर अन्य प्रमाण से जानने योग्य नहीं, यही कहने के लिए कहा गार्गी माति प्राक्षी करके दोबारा कहा यही है। तद अभाव संगाम आ रही थी, अचिंत्य का अभाव अप्रत्यय का अभाव की संख्या को रोकते हैं, प्राण भाव में चस्थिता का किस रूप है, समष्टि प्राण रूप में है, अपरतर्क्यम समर्थ है, अपरतर्क्य है तर्क का विषय नहीं, ये तस्माद इत्यादि कहा था, ये तस्माद हेतु तो इसी कारण से अचिंत्य है अपरतर्क्य है इसी कारण से देव हेतु तो। ताम तर्कशास्त्र तर्कशास्त्र में तार्किकों ने उस देवता को नहीं लिया, डरते हैं वो नैवानुमिन्वते मिनुते मिन्वाते मिन्नुते, अनुमान नहीं करते उसके विषय में त्रासाद, क्यों डर के मारे, जिसके बारे में प्रश्न नहीं करते प्रश्न सिर न गिर जाए, त्रासाद पृथ्व्यादि यथा तथा वेद्र की दृष्टांत, जैसे पृथ्व्यादि के बारे में अनुमान से सिद्ध करते हैं उस देवता के बारे में नहीं बोलते, एक कहा ठीक है। त्रासाद मान मूर्तपाद भयात नैयागादि डरते हैं उस विषय को अनुमान से सिद्ध करने के लिए, क्यों सिर गिरने के डर से। प्राण से सूत्रात्मन श्रुतिषु अनिरुक्त प्रसिद्ध, प्राण को अनिरुक्त कहा हुआ श्रुतियों अनिरुक्ते अनिलयने इत्यादि शब्द आता है इस सूत्रात्मा को, प्राण से सूत्रात्मन प्राण मन सूत्रात्मा है उसको, श्रुतिषु अनिरुक्तत्व प्रसिद्ध अनिरुक्त कहा हुआ, इसलिए भी न अनुमान देयता का अनुमान का विषय नहीं कहा, ये कहा प्राणोयम इत्यादि शब्द से कहा था, प्राणोयम अनिरुक्तो ही कस्तम निर्वक्त अर्हति, यह अनिरुक्त है, प्राण को अनिरुक्त शब्द से कहा है, तो फिर कौन उसको बोल सकता है उसके विषय निगमन वाक्यार्थ वो समझते हैं, मातृप्राक्षी गार्गी, गार्गी मातृप्राक्षी निगमन वाक्य है उसका उपसंहार करते हैं, मानांतरण इत्यादि शब्द से कहा, मानांतरण आगमतो मानांतरण श्रुति प्रमाण से अन्य प्रमाण के द्वारा, मातृप्राक्षी मत पूछो तुम्हारा सिर गिर न जाए, आगम से पूछना चाहिए अनुमान के विषय नहीं हो सकता, ये तरह कहा, समय हो गया है मैं रखता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य